hırkasını kendim giydim enime. Arnamız şişesini daşa çaldım kime ne? Ah Haydar Haydar, daşa çaldım kime ne? Yah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Yah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Ah Haydar Haydar, seyreder alem beni. Sohular haram demişler, bu aşkın badesine. Ben doldurur ben içerim, günah benim kime ne? Ah Haydar Haydar, günah benim kime ne? Nesimiye sormuşlar, yarın inen hoş musun? Hoş oluyum olmayayım, o yar benim kime ne? Ah Haydar Haydar, o yar benim kime ne?